لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. دواء سورة حجرات بیان دا آداب دا معاشری اور ربط دی سورت دا مخ کی سورت سردارے چکل مخ کی سورت کی فتح ورک بشارت ورک پا فتح باندے او داری نروان دے حکم دا قتال فی سبیل اللہ و بیا بشارت ورک رش فتح سارا نپدی سورت کی بیان دا آغا آداب دے چپاغی سر آغا فتح نورم قوی کی گی او اغیل س فساد او نقصان آغا نروان دی کی گی چی بیا دا دی جماعت سچ شی او آغا فتح داری شکل مٹاو شی. دویم مناسبت اغدار جمخ کی سورہ محمد کی بیان دا قتال دا کافر سرا او بیا بشارت او پدی سورت کی بیان دا قتال دا بغات سرا کم باغیان شیری نہم یکیول فقاتل اللہ کی تبغی حتی تسیع الی امر اللہ. درہم مناسبت مہ کی صورتم شورو شیو ختم شیو و بیان دا مومنان واندی او دا سورت شروع شعر بیان دا مومنان مکی سورت کی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم او بآخر کی جکل بشارت ورکون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. او دا سورت دام شروع شعر پیا ایوہ الذین آمنو سر. درہم سلورم مناسبت دارے ملکی سورت کی بیان دا تشریفات دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او پدی سورت کی بیان دا تشریفات دا حقوق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے. یا پمل کی سورت کی ہوئی وتعزیوه وتوقروه نہ ہم آیت کی کتا سوری پیغمبر امداد کئی اور عزت کئی او پدی سورت کی بیان د تعزیر او د توقیر د اللہ د پیغمبر دے فنور الفاظ باندھے ادا کی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا اعوذ بشان ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. نبیان دو عزت او دا توقیر دا اللہ دا پیغمبر دے. دا شانی ملک کی صورت آخری آیات کی بیان دا مقام دا صحابہ کرام دے کہ اللہ دا آگئی صفت آگاو کو پڑی اوسطنی آیت دا سورہ فتح کی او پدی صورت کی بیان دا مقام دا صحابہ کرام دے چکل اللہ وی اولائک هم الراشدون وم آیت کی او کل وی حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان او کل وی درہم ایت اولائک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم لکسرنگ جمعہ کی صورت ختم کرے فمغفرۃ واجر عظیم دوشانی ملک صورت کی ہوئی چاغ مرگری مومنان کا چرے نوے چتاسو آگئی لب تکلیف رسوئی نتاسو لب آگئی نا خفکان ارسی کی پناہ پوئی باندی کدانوے نا اللہ با جنگ مسلط کروے او دیلوے سزاور کروے کچرے آگئی جدا کی دیشوے او پدی صورت کی وئی شپگم آیت کی چھے مومنان کے او بے اعتبار راگے وئے او خبر حکر لٹون ہو گئی گنی وجہ بدائی یو قوم تا و مصیبت پنا پویئی باندی ورسا وئی بیاد حکر گئی پاغس باندی جتا و سکری اختیمان دوشان نورم دیر طریقوں سر مناسبت دے دسور حجرات دسور فتح سرہ بیان دا آداب دے شپد قیدی ذکر کئی شپد آداب دے و آداب ذکر کئی دا بار دا معاشری او دا آغا آداب سر آغا آداب دی چاری سر آغا فتح تنور تقویت و قوت حاصلی دی اے مومنانو لا تقدمو بین ایدی اللہ و رسولی واندی والی مکوئی اللہ و پیغمبر دا اللہ نا او یری گئی دا اللہ نا یقینن اللہ و ریدن کے حقوع دے مطلب دا اللہ و دا اللہ و پیغمبر نا ممخی کی گئی دائی خبرہ واندی کئی پلا مرواندی کوئی اے مومنانو وے مقیدہ لا ترف و اسواتکم مپور تکوئی آوازن اخفل پاواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او کلوے مانا کولا مپور تکوئی غز اخفل دپاس دا غز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو مطلب ہے فلا خبر مروان دی کوئی دا اللہ دا پیغمبر خبر مروان دی کئی فلا خبر آواز مپور تکوئی دا اللہ دا پیغمبر خبرہ غیبان دی آواز پورتا گئی یعنی آغا مخی کئی ولا تجہرو لہو اپا زور والی مکوئی جو پیغمبر لپا خبرہ باندی وشانت دپا زور والی تبار استاسو بابلا انت احبت اعمالکم دیو جنا چی برباد بشی من استاسو اتاس بن پوئی گئی مطلب دا پیغمبر تا پا جہر کولو باندی تک اسم کی خپل میں کی جہر کوئی پزورا یو خپل من کی خبرہ کوئی دا سے خبرہ کودی پیغمبر تو کہا مدینہ دوں برباد شیا مطلب رہا ہے پیغمبر آداب دا آداب و خیال و ساتھ سئی دو وجی دا بدگن لو دینا چی برباد پشی من نستا سوا او تاس جیلا تشنگو نبا پوئی گئی یقیننا کسان چخکتا کئی پس کئی کتا کئی آواز نقبل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارا دادی آغا کسان کہ خالص کری اللہ قلوبہم انہوں نے پارد پر ادگا رہی کدی نسشی لہم مغفرتن پارا دید بخنا وجلوی یقیننا کسان یونادونا چی آواز کئی یونادونا کا چی آواز کئی دیتا تا آپ رود کوتونا دشات رود کوتونا اکثر ہم لایا تیلون اکثر دلائی لایا تیلون اقل نکیا دا کمکلی اکثر دلائی لایا تیلون ویان دیا عقل بتی مشکل اللہ کل پیغمبر تو وہی تالا پلو شا کرد کو آواز کر گئی وزرین کی یا محمد اخرجی لینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پجوان دا اللہ پیغمبر تو دلا شانی وہی جمیلا راؤزا اللہ ہوئی گا بیان دیا کلپتی مشکل رہے اور چیز پاکستان میں آواز گئی اپس دمر گئے گئی او یا محمد نو دا بدن گئی دام گئے او سوک آگا کلپ یا رسول اللہ سردا شان آواز گئی یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم من بغرتی استغیث لنا قالنا دا باری پیر دا غیر پسترو انا آئی باندی دا غٹ پر چیتی من دا برینیان کی بل پیشے نہ دے وی یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر زمدی حال لو گورا اید اللہ پیغمبر زمدی خبری لگوات پیدا نیتی دے دید این خبر کئی او دا اللہ دا پیغمبر بارکی دا سیدا جگا جما خبر آلتا اولیا نتم را لری نصیبت دا اولی دو داد اللہ دے داد مخلوق نشی کی دے او داد آغازات کی بات دے جگا جو اندے دے او میشر بار جو اندے دے داد مڑی کی بات نشی کی دے دا اللہ پیغمبر اگا مر دے مرگ پر آگلے دے داد مڑی کی بات نشی کی دے دے لگی نو خدای کی وقت مخلوق لور کئی نو او دے تمام دنیا لگا رو کافر ہو تبلیغیان کافر دے ہو پنجبیریان کافر دے ہو نبیدیان کافر دے دگا شانی ماں چے کم کتاب نکلے دا آگا سو جو پنگوز دگا شانی خواسر کنا آغانی آخر کی راج مبری تبرید الخاطر کی توضیح ذکر خاطر او دا آگا سو جو کنے اور لگا لگا ناکار خبری کیا گا یو کس کی طول فقیر آج مدیر و اتائی بلی کلے دی داخل ناروی ابو جہل زندہ ہو چکا ہے ابو جہل جینا رجوع اندیشہ ہے ناروی ابو جہل ہوئی کوئی والا ابو جہل کو لگا آگا خبری مانی دی راج مکری وکا آگا داغی سو خوبون و مکون ہے او مائے پا غیر دو خوبون و نجی کم سی نیتی جن آگا می راج مکری وکا دا بانا کی دیشی چی دا خوب دے نسو دا خونہ دے دا شانی خبرہ ندر نما آگا راجا مکی چی دا خبرہ پر دینی چی دا خوب دے نینا دا خوب نینا دا تاسو دا شانی حقیقت کن لکلے دے حضر رشی رحمہ اللہ وی گائیڈ کرا اوخا تیرن بد لگی مکھی ریور سر لکھی یا محمد میں ویش مزا اللہ پیدا کر انسان جدا اللہ انسان پیدا کرے مرغ خبر پیغمبر پور دشا والا آواز یا محمد اخرج الینا اللہ یا تن رالی جی ان لگی نے نادون کمیں ورا الخرا کی اب کر ام لایا تلوم ڈاکٹم خر جتا پر آپ پوٹونا آواز تر کئی کی رہو گا اوستان مخلی دا بیان اقل بدی مشترے چی پس دا مرد نا آو دا پاکستان دا دیدنے او سڑے آواز ورگو کیا محمد دا بیانی او سورہ نور عبورا سورہ نور کیم آخر کی ترشیو لا تجالو دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا درش في تمايته أطلس مشبارا لا تجعلوا مقربين دعاء الرسول آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پیغمبر لتا سو آواز کوئی پمین پل کی پشانت دا آواز ورکولو کہ بعد اس تاسو بار دیتا مطلب دا اللہ پیغمبر لتا بنیمنا لیا لکہ سرنگی کہ پمین کی اوبلن ملیا دا اس آواز بدا اللہ پیغمبر تنور کوئی بلکہ اللہ پیغمبر لبوائے یا رسول اللہ یا نبی اللہ او دا آواز دا باغلہ بدل نمانی ورکوئیہ سرے بھی چکنن پر انیان یا رسول اللہ وی نغم دا شیئ سرینرے اولی لکر آگئی ایسی جگہ ہے چی پیغمبر حاضر ناظر دے اور پیغمبر دن دا خبری اولیہ آگا دن دا خبری اولی دیو جنا حضرت شاہ علی اللہ رحمہ اللہ لہو کتاب تحقت المغفبین آگا آگئی کیوئی سوکو یا رسول اللہ یا محمد یا علی یا پیر نو یا غلب کار دیا چی دیلا حبوری چی اللہ وی انکا لا تسمی الموتا ولا تسمی سم الدعا آئیدہ واللو مدبیرین وی غلب یا اصل حبوری مقصد دا شاہ علی اللہ سے مقصد دا دے چی غینا ہوئی دے مرول آواز دے یا رسول اللہ یا علی یا پیر نو دا آداب دی اللہ دا پیغمبر ولو انہمو پیجر یقینن دی صبر و صبر کرے تردی پوری چراوتے تو دیتا نو خام خاتاو بہتر ود پا رہے دی اللہ دی بخنک انکے و رحم کا انکے درے مکہ دا فا لفظ یا ایوہ اللہ منو سرا اے مومنانو عرق کچر راوی تاسو تا فاسقون یو بیعتبارا فاسقون مانا یو بیعتبارا انبا ان پہ یو خبر واندی بس لکیونا کوئی ان تسیبو دا چون رسی گئی تاسو دا سوایا ان تسیبو قومان دا چی مصیبت دو رسوی تاسو یو قوم تا تکلیف دو رسوی تاسو یو قوم تا بجا حالت پنا پوئے ایسا وطوس میں ہو بسوبہ کر دی گئی علامہ باسمانی چکڑی تا سنا جمین خیمانا خیمانا وقت پہ آو کر دی گئی نو مطلب دا لسونا کوئی دانا کہ جیرہ کی مراد پہ نو فلان کے صحابی دے کیا غد اللہ پیغمبر زکاة پسیولے کلو نا غد خلق استقبال ترہواتل او آگوی گنیتا جوڑے ما وجنیا نا غراب چا غی خجی من لے زکاة نرا کوا نو دا اللہ پیغمبر آگا تیار شدیلا چا غی ترا اجنگی جی و سزاور کیا او کس اولا جی رجنا غی خو زکاة ورکو انکار نکو دا زکاة نا او خدا خدلا استقبال لڑو دیوا نو مراد دینا سرے آغا صحابی رے حدیث پاک گرا دی خونا در صحابی آغا نرے مسند احمد کی حدیث را دی سنورم جلد کی دروشتم سفر حدیث دا ولید ابن عقبہ چی مراد دینا دا ولید ابن عقبہ دی چی کل دا اللہ پیغمبر دے زکاة تولے گلو ندر شان کارو سے خدا خبرہ دا سینا دا جدی وجہ دا چی دا مسند احمد کی حدیث را لی چی دا اللہ پیغمبر جی کلم مکہ فتح کرا نمکی والا شروش لیعتین بسیریان الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم پل معشمان دے دا اللہ پیغمبر ترا وستیدل نفیمسہ علی رؤوسہم ویدعو لہم دائی پا سرنوان دے لاس راستا و دعا بے ولو گفتیدہ ندا ولید ابن عقبہ وی فجیع بی ایلے نبا زمرا وستی دے شم دا اللہ پیغمبر تو وینی متطویب بالخلوتی او الکلوتی او زمان پا سر باندی یو خوشبوئی گولشی و چی اگر اندارا خوشبوئی و ندا اللہ پیغمبر مال دعا ہو گفتی دا فلم یمسح عل ارأسی زمان پا سر باندی لا سرانا نوچی دے پا حتم کال یعنی پا فتح رمکی کی دے روچے دے نبیا فا غل کالی اللہ پیغمبر سر انجی زکاة لگی سرنگ زکات لگے گی او پاتی جو دا خبر ہے کہ کیا جی کلی دا مبصرین حضرشی رحم اللہ کا خبر ہے کہ کہتے ہیں ملک سے کیوں نہیں مانتے نمان راوی چل نہ رہے گی کہ ہندوستان لوگ پسی خط کرے کہ تراش خود کون دشے ناغو علی جی مال چکی را کہ خود کون دشے ناغو علی را کہ سوائے تم جواندے خود کون دشے ناغو علی نا ملک سے دا خط راوی گلے ملک سے کرو نمانی مولوی جی دی وزر کو مخو کہ تو جو اندے نو خود ہے سنگا کون دا شیر ہے اگر شیر ہے مولا یہ کہ تو ایک دا چاہی کلی ری نمال اندی کل چل نو رہے کلی کلی ری کلی گئی تو خبر ادا لشانی دا ندا اگر صحابی تا اندر مراد بلکی عام خبر ہے اے مومنانو کچر راہی تا رکا یو بیت بارا پینا بین پیو خبر واندی فصلتون قوئیہ ان تصیبو قومان دا چی تبلیغو رسوئی تاسو یو قوم تا دی جہالتن پنا بوئی سرا فسو بگر دی گئی پاسوانی کی پل تاسو کے مانا وعالمو ایک وشی کی اکی نمت تاسو کی پیغمبر دا اللہ دے تکر خبرو منیس تاسو پڑے رکارو نو دن کی پا مشاقت کی وپرین گئی تاسو لعنتم مخام خواب مشاقت کی وپرین گئی تاسو لیکن اللہ محبوب گر بولے تاسو تا ایمان اخیر تکڑے دا پر انس تاسو کی او بج اخکار کرے تاسو تا کفر نافرمانی او گنا اولائی قوم راشدون دا کسان اندئی ہدایت نمون کی فضلا من اللہ جان حربان جو تربر اللہ نا او احسان دا اللہ دے واللہ واللہ علیم حکیم وہ حکمت والا دے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او بجاری جو ڈلی مومنانونا سلورم قیدا دا مدا سلورم قیدا او دلشانی اوما قیدا دا پا یا ایوہ اللذین آمنو سر روی شورو انوری ٹوری پا یا ایوہ اللذین آمنو سر روی ان طائفتانی من المؤمنین کچری جو ڈلی مومنانونا جگر کئی مپسول ہاو کئی پا مندر یوارو کئی پا ام برا تہداہم آل الاخرى خبریں پول کسرا رے کلار بکیمار اس بتاب مل کے سنگ منصور بابا جی کل رد بدا کی شروع کر دی اس کو تو کمنگ راؤ کر دی میں درگاؤن والا نقصان کی دو نتا سمر سروئی اور اس کے ساتھ پل نقصان کی کہ اس برا سر نہیں اس برا سر نہیں یار منگا جان سی برداشت ہو جائے نیبل بیا پرد بدا تو کی دا کبیری اگا غفران استاد ہو دا سی چا منصور بابا ہو دا سی نور مرگی اگا کنی بیا پرد بدا تو کی جا شو ودی کی تو بیا کی جا شو در شن نمی کنی سو مولاو اگا ور سرو انو ودی رد بدا تو کی جا دی جا شلی مور دا یہ کل دا غی نقصان کی دون تاس مرگی ہوئی اور چستاس کل نقصان کی گی آن اس مرگی کیا پر گئی فقاتل الذين بس وجن يجار له سرات جاتے کئی ترتی پوری جواب سی الى امر الله کی صلی اللہ کا فین فات بس کی جرو واپس ہوا کہ غارے کی خوبی اللہ حکم تھا وصول حل کریا ہمیں بے باو کی بے انصاف کرا اور ہمیں شد بار انصاف کوئی یقیناً اللہ نے ساتھ میں انصاف کو ان کو سرا یقیناً مومنانو علی وصول حل کوئی پنیند جو روح قلو کی اوہی رگے گا اللہ نا پارا دی کی پتا سبان جرا ہم اپریشی اے مومنانو نبی خان دیو قوم تین نمک قائدہ نبی خان دیو قوم من قوم اند بل قوم پورے زردیدہ چیشی ای خیرم منہم ورد دینا ندی خاندہ کون کون ورشی او ندی خود خاندی من نسائن دو خود پوری ذرد راجیشی ایا خیرم من ہننا ورد دینا ولا تلمیدو آن نفسکم او عیب ملکوی پانچن سکر واندی او میاد و یوب اللہ بلالقاب تغلطن اونو واندی بیسل اسم الحضوق بعد الیمان دیر پر دے نند نا فرمانی بعد الایمان بعد ایمان راولونا ومن لم يتوب آسو کی توبے انہیں استیدا پر در کسان اندئی ظالمان فگم قیدا اے مومنانو ایج تنیبو کثیرا من ازوان زان بج گئی جدیر عمر کول نبو جمان واننی یقینا بائد جمان نکونا دا ولا تجسسو او جاسو جمکوئی ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت نکئی شانی ریبت کولا دات دمر رور وخی اللہ تعارفوا دل پارا چار ہو گئی کی جنگل ہو گئی تا صبح میں نقبل کے کم سڑے دا فلان کی ملک دا پاکستان بیاد کمی صوبے نیاد کمی دلے نیاد کم تاثیر نیاد کم کری مگر کمی محلے سڑے دفلا نمی سڑے مدا صرف دے دو پارا لتا دیو پارا چکی جنگل گئی تاسو یو کر بلا ان آکرم کم یقینا دیر عزت مستاسو عند اللہ بنی کا لاوان دے اتقا کم دیر پریزگار ساسو دے یقینا اللہ پوہدے و خبردار بلتا دی جمعات کی دا غوا جلسوا تدریرو او دیو لمیلادو نزلتا میلادو دا غیر اوستے ہو دلاؤن ملائے روستے ہو دلاؤن ملائے آگا جسن گا کی ناستے تقلیل ہوئے دا آیتی ہوئے کی دا آیتی ہوئی نیچے شورو ہوگا نی ملائے اور پاسی ملائے جی دا سو گوڑے شیدان دا سو شیدان دی ملو دا تب اوز تقلیل دا سکے نو دا سو شیدان دی او تو بھائی چھو رضمن کا نا بنید دا اللہ باندے اگر پر دیر پر ادگار ستا سوئے نا منی نبال جو ہے آگا تو بل طرف باندے دخلی موضون واتو واتو واتو آخر دیا اگر دغل جبے پاکستان بھی پکی جبے کم ناسی نبی جو ہے آگے والا بیا شروع کر دیلے بیا آگا شروع کر حال تا دیر والا والا بیا ناسی نبی نیجا شروع کر دا دنیا نسکورا ور پسر دا غم کا سوڑا کا اول دنیا جوڑا کا و یا رب دا دنیا دا شروع کر اللہ دا دنیا نسکورا کا ور پسر دا غم کا سوڑا کا اول دنیا جوڑا کا و یا رب دا دنیا یعنی دا روان کا بس بدی باندی شروع کر اولاد دا خلی خبری نوات مطلب دا کہ د خلق طبیعت بچی چی او ویل لڑے او بیان کی نو خلق پا سبان دی خوشحالی کی نیوری خلق دی خوشحالی پا غیبان او کم چی منکر دے او دا غیرت دے دا بنکی دا بنکی د خلق طبیعت لبا گوری خلق دی خوشحالی کی نارا بکی نا نر سڑے آگا دے چی او ویل لارو چی آگا خلق دا نقصان دے نو چی دا غیرت دے آخل کو لے اگر کل نقصان کو گتا باندے کو الحمدللہ دا کار دے دے چا جماعت شاعت توحید ورسل دا دا دائی کار دے چی او غیل لاغم چی کم نقصانی او بیدینی آنی جوڑی دے برا غیرت سے دا نجی دے دا خلق تشالی بس خلق را جمع کا و خلق تشالی کا و کل وقت دب کا او جوڑی بس بیا دا نو اصل خبر ادا چاچ سوکل آغاز خل کو امری دل ومری دل آغاز پاچی نچا نرتو بکن جوڑے آگا نرتو پہ آ جی کی نچا بھی فون دیو کو نہ کبھی فون تو پہ آ جی ورج دن دیش کالا اور انگلش کالا ون دا پروگرام سے پاگل میں اس میں خبریں داری نوتی ایمان لوڑے چاہی سر لڑکی انقلاب راگلے ولا چن کنو لیکن وے اسلمنا اسلام قبول کرے منگا اسلام وے ظاہری انقیاتا ظاہری تابداری تا ولما یدخل ایمان او حالان کی ترسن راگل شر ایمان بلدو ساسو کے وعین تطیعو اللہ او کی جرے خبرو من اللہ تاسو دا اللہ او پیغمبر دا اللہ حکم من کی اللہ تاسو تا کام نمشتاس نظر شے یقینن اللہ غفور رحیم بخن کون کے ورحم کون کے لئے یقینن مومنان آتکان دی چیمائی ہوئے پا اللہ کو پیغمبر دی اللہ ماندی یہ شک نرے کرے او جہاد کئی پل قلو مان لکلو سرا تو قلو گان لکلو سرا پل آگا اللہ کی قلائی قطر کسان ہم صادقون ان دائی رشتی نیا مصاب اکرام کاغام سوار دی اوکم حاجرین دی ندا رشتینی خلق دی قل ہوا اے دا اللہ پیغمبر اتعلمون اللہ دینکم اے خبردارے ورکو فوکو ایتاسو اللہ فدین خلوان دی چیزمون دا دنی دا دین دی واللہ یعلم اللہ پویدی پا آسمان دی چیزی پا آسمان دو کے اپا آسمان چیزی پا مجا دی اللہ پارے اوشیمان دی پوا دی مطلب دا اللہ پسپل دین ماننے میں پوہ کوئی اللہ پوہ لے تاسو ظاہری انقیاد اختیار کرے ایمان تاسو رمتن رن نوتے یا منون علیک ان اسلامو زباطنا کئی بھئی پتا باننے ان اسلامو دا چھ اسلام قبول کرے دئی ابتدا کی دا سوا تکل در تکی بزن چاورو زمین سر سبق ہوئی مسجد مشر بوڑھا سرو جی چاہو کہ سلام واچو نہ ارے بھائی وعلیکم السلام بوڑھے خپل کو ہم دواستا بچو لکو اے ما وتے اور بھی کی کاکا تا تو سوے سلام جواب والے ہو گیا ولے بوڑھے خپل کو ہم دواستا بچو لکو اے اگے دا بون دا شان کی ہن پر پور بہری ہو گئی بچو لکو دوا کے ان جوڑی گئی بہن خوشال ہن مطلب روکے راضی تب والا سبا تم خے تب والا اللہ جنم خے اور احسان لوگ دئی مانی دانے کے سال ہوتے احسان اس اللہ کو احسان نے شکر دیا تھا خبر ہی روکی سی لیکن علما واڑتا ہو سر سبق ہوئی منگ ہو ان شاء اللہ اس کی ارد کی ہوئی اثر ب ان شاء اللہ مند خبری اثر وہ مند خبری اور سبور نا تو یہ خدمون لگو رہا جدا سمرا خدمون ہے دا سمرا خدمون ہے جدا کی گی در سنے یہ قرآن اگر آوان دی تو قرآن در سنے اگر آوان دی اور دل طرف لگو گو رہا سشیشتا دے ایل سن مشتا دے ایزم مشتا دے مکا کہ جب تس کالا دا طرف کی گی ان آگا مقابلہ آسان دا اور دا دنیاشتی ادر دغه تلویخ تو د پنځو سورځو د مقابله دا لونه ډیره ګرانه ځکه دا دړو زور غواړي دا د ناسته غواړي دا دړو زور غواړي او دا توحید دا الله چالنه نه چې کوه سیوا زمونږ مرګرو نه الله دې ولې نور مسیح واجي وایا لا تمنوا علی اسلامکم مضبات ایتما وانی اسلام قبل قبل بلکہ اللہ یمنوا علیکم مضباتنا گئی بتا سوانی انہداکم للیمانی تاکہ ہدایت کرتا سلیمان تا انکنتم صادقین کچریتا سو رشتینی رشتینی ہونے ہے بتا سو رشتینی ہے رشتینی ہونے داولی وانتی رشتینی ہونے ایمان لا ہدایت کرے یقین اللہ پوری کی پپٹو خبر اللہ کے پاس مانتا عمل کوئی اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن